Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Ba, kiroletarako tartea edo txokoa, gutxe ezatea bai zabaltzen dugu eta hortxe topatzen bitugu Xabi Martínez Antoñana, egunon. Egunon, Koldo. Eta Xan Pegaro Karene. Egunon. Astelenero bezalaxe, ez dakit nola joan den asteburua. Bueno, Real Unionek ez du berdindu, baina ez du irabazi ere. Gaurkoan, ba, atzo Gipuzkoako derbian Real Unionen porrotaren berri emango dugu. Bidasoak bihar jokatuko duen neurketa hitz egingo dugu ere, eta beti bezala emaitza eta albiste asko ditugu errepasatzeko. Kiroletik. Esan bezala Real Unionek bat eta bi galdu zuen atzo Sanseren aurka zubietan jokatutako norgehiagokan, hasieratik Errealaren arrobiko taldea nagusi izan zen eta laugarren minutuan maldan gora jarri zitzaion partidoa Real Unioni. Sansek korner bat atera zuen eta ondorengo jokaldian Solak hain zuzen, ba Beigak, Solak egin zuen erdiraketa eta Beigak baloia saretara bidali zuen. Neurketako abaguneak Sansek izan zituen eta 28. minutuan Tiorrek bi eta utzeko egin zuen bigarren zatian Real Unionen erreakzioa espero zen, baina Patrick Sekeira atezainak lana izaten jarraitzen zuen. Hori bai, 86. minutuan zelairatu berri zen Lizarragak markagailua estutu zuen. Beranduegi iritsi zen gola eta azkenean aipatutakoa. Bi eta batekoarekin etxera bueltatu ziren, talde txuri beltza. Atzoko partidua, txarra Jean-Pierre, eta sailkapenari begira, egoera ez da bat ere ona. Txarra ez, baina sailkapeneak aipatu izan dugu, beti bezala. Berdintzen balin baduzu eta 15 berdinketarekin sailkapenea zigortuko dizu eta isuna du, jaso du Real Unionek aspaldi denik. Aipatu dezagun maldaz gora jarri zela berela norgehiagoka eta hor Alex Sola eskubitik bere eragina izan zuen, marka hor ere izan zen behartzen bezala, eta Sansek erakutsi zuen gauza batzu. Abiadura handia, erritmoa, indarra eta kalitatea, jokalari oso onak. Arrobiko taldeak olako handia. Bai, arrobi, baina ez da gaurko kontua, atleti bueno, arrobiko taldeak horrela, baina hain zuzen ere eta gara batetik onera, osasuna ere bai, ibere gai gotia. Eta orain ere bai, baina atleti eta erreal eta atleti, eta 70 hamarkadan san gara hartako Sanse horretzen gara urrutiko etxearekin Irunen nora irabazi izan zuen eta galdu ere bai, baina gero Llorenteren garaian ere bai abiadura ritmoa eta kalitatea ikusi dugu Sansen Llorenten jarramente bueno, denak, eta gaur egun ere Alex Sola, oan duela 8 egun errealarekin ari zera, baina Norman ere bai Lapeña jokalarion bat zubi aurrea detezaina berriz oso ondo ari dena Beiga zurdin oso talde hona ikusten ari gara nola lehen taldera, errealeko lehen taldera, ba, bueno, jardunaldi guztietan jokalari berri bat. Oain ere bai López, eta gaur ere Gironan ba, bere aukera izango. Robin dute. Lenormand, ba, normalean errealekin ibiltzen dena, ba, atzo jokatu zuen. Bai, eta Real Unionek zuen, atzo, bai, ahalegin egin zuen maixotasuna erakusteko, baina arazoak izan zituen. Erdian, bai, baloia kontrolpean egin zuen, baina arazo askorekin, ez da, ba, presioa lana bere maixotasuna erakusten zuten Donostiarrak, eta alde horretatik, ba, gainditu zuten argita garbi Real Unionen. Ahalegina egin zuen, baina aukera oso gutxi, jaurtiketa bat galanena, buruka bat beitearena, baina hori... Baina oso urruneko. Oso, bai, oso kaskarra urrunetik, eta esan zen bere maixotasuna erakusten. Baina futbola nola den? 86 minutuan, akats bat, Zulaika oso aserrea zaldu zitzaigun, eta hori ikusitak, eta gaur lanera eraman ditu, jai eguna da zen, baina akats hori ikusita lanera. Eta 86 minutuan, horrela da azpitierra, eta 86 minutuan, Lizarra sartzen gugola, eta azkenean ordua eskatzen esan zitakoak, zeba korner baten bidez Sekeira igotu zen urduritasuna eta hor beldurrak azaltu ziren eta futbola horrela, baina ez zuen azkenean Renoinek ez zuen berdin du norgehiagoka, eta klaro sailkapeneak hori da termometro berena, ikusten da horren bidez taldearen lana, eta hainbeste berdinketak, ba, isuna bat. Eta datorren igandean 12tan Real Unionek Mirandes izango du Estadio Galen, eta hor berdegunean ba komplikatua izango da, eta leia esturik izan atzo berdegunean, baino estutzen ari dela sailkapena, hori argita garbi. Ba bai. Bueno, ba guztionen inguruan, neurketaren amaieran, ba beti bezala Juan Dominguezekin izan ginen eta hauxe izan zen, ba gure mikrofonoa adierazi zuena. Bai, argi dago askinean lehenengo gol hori minutu lau minutu boste, partida oso zaila jarri zaigu, gaina hemen ba zela juntan oso ondia dala eta jokalariak fisikoki ba beti oso ondo daude eta korrika asko egiten dute eta bueno, dena oso zaila izaten da. Baina bueno, egia da taldea ba ondo egonda baloiakin, kontrola partiduko kontrola hartu du eta pena izan da lortze gol bat hor lehenengo zatin eta bueno, jaso dugu bigarrena eta hor ja bai oso aldapagora jarri zaigu, ez? Eta azken jokaldian berdinketaren aukera. Ba bai, azkenean lortu dugu gola azkeneko bola hortan eta ekiditu hor 5 minutu ba bueno, beste aukera bat sortzeko, korner bat izan dugu. Eta bueno, ba pena ez lortzea puntu hori, baina bueno, azkenean bueno, jarraitu behar dugu eta burua gora, jokariak oso lan ona egin dute eta bueno, jarraituko dugu. Ba hortxe, entrenatzaile Donostiarraren hitzak bai. Eta Mikel Orbegozo aurrelariarekin egoteko astia izan genuen, ere? Bai, baita ere, baina aipatu behar gozo bat, kontrolpean baloia bai, baina lan kaskarra azkenean, ez dute abagunerik izan eta lan kaskarra eta hori zigortzen du, bai, emaitzak eta kito errealak aukera garbiagoak izan zituen. Hori argi eta garbi esan behar da. Bai, baloiaren kontrola aukerarik sortu gabe, ba, gutxirako balio. Gutxirako. Guazen beraz entzutera Mikel Orbegozoren iritzia partidaren inguruan. Azkenin, bueno, partidu txukunein deu, baina ez gara jau ez da puntuatzea are, eta orduan, ba, ezin izan partidu nahi deu digen ez. Behaile, ba, martxa bat gehiago da gebe, eta hori argi antzeman da, eta ikutugun despiste txiki batzuin, ba, bitauz jarri diet, eroko zen ez dago horri buelti bati. Argi eta garbi itzegitea hobe da, eta ja prestatzeko urrengo jendeko norra jagoka, miran desen norra. Bai, gaur, aukera hona genuen, zailkapen ingora iteko, baina, bueno, errori konpondu eta horren bazto partidu prestatu ez da beste. Kiroletik. Bueno, gauza korrela, Real Union zilkapeneko 12. Postura jaitsi da eta 30 punturekin jarraitzen du eskerrak beko taldeek puntu bakarra gehitu dutela jardunaldi honetan, bestela beste egoera batetaz hitz egiten ariko ginateke. Eta azpimarratzeko da argi eta garbi hitz egiten duela Mikel Orbegozo, ausarketa garbia. Behar den bezala. Kito. Hala ere, egoera ez da bat ere erosoa, promozio postuak 3 puntutara baitituzte txuri beltzek, eta esan bezala, ligako urrengo jardunaldia ba, oso gogorra izango da, martxoaren 3an igandean 12etan, Mirandes jasoko dutelako, Estadion Galen, eta ea 3 puntu edo behintzat bat lortzeko aukera duen Real Unionek. Edo bat, dakit nola hartu. Eta 12etan, jauteria igandean, jauteria ospatzen da, baina bueno, aldaketa... Niko ez dut ulertzen, eta esan, arrasaldeko bostetan oseitan iauteri izan du. Baina iauteri garrantzitsuena Hondarribian izaten da, eta bere eragina izaten du Iraundar askorentzat. Horre, bueno, 12an hautatu dute horretu bezala, eta kito, mira, Real Union, Mirandes izango dugu, norreagoka aski komplikatua Real Union entzat. Hori, bigarren behimaiari dagokina, baina futbolak emaitza gehiago ditu bidazo eskualdean, eta ez dira bat ere onak, izan ere emakumezkoen Euskal Ligan Marinok beste ba, porrot bat jasan zuen, oraingo honetan Pauldarren aurka utxe eta bost galdu zuen, eta regional mailan porrotak ere, Hondarribiak 3 eta utxo galdu zuen 11 baten aurka, eta Real Union bek, ba, bat eta huts Tolosaren aurka. Hondarribi futbol elkartea ondoa jota dago, 14 puntura dituzte salbazio postua, baina Adizeren 15. Postu horretan Real Union be dago. Azken aldiko emaitza txarrek, ba, beko postuetan sartu dituzte irundarrak. 24 punturekin, 19 punturekin deustotarrak. Ba, merrez ere korapilotxua, ba, gazalkapena inguru hori azaltzen zaigu, eta Arrobiko jokalaria, ba, arazuekin. Ba, horrela da urtea ere. Bueno, ea, aurrera egiten duten gure taldeek. Azkar batean eskubelera esalto egiten dugu, izan ere, biharko neurketan jarri behar dugu arreta. Izan ere, behatzi terdietatik aurrera bidazoak Freaking Granollesen aurkarituko da Palaude Sportzen, beste norgeaoka zail bat, hirugarrena jarraian, baina Jakobo Kuetararen taldea, bueno, inoiz baino be iristen da partidu hau jokatzera, ez da, Janpea? Bai, bigako hor, defensa lanetan, darreko dute, ba, ondo bildu, ja Sobaleko kanporaketan, final erdian irabazi zuten, beste kontua da, beste norgeagoka, baina biharra ere, Granollersen, zia hori ondo etxi, eta lasaitasunean erasoan antolatu, hori maixotasuna hor aurten Jonazko indarrekin. Sergio de la Salud zalantzan dago, bidaiatuko du, baino azken orduko albisteak alde horretatik ez dira oso onak, baina bueno, hala eta guztiz ere aipatu dezagun entrenamendua izango dela gaur. Bidaia berehala, lautan, eta Lleidan lo egingo dutela, eta zergatik Lleida lo egingo dutela. Barcelona azoka garrantzitsua da, eta bueno, ganbarak 300, 400 eta 500 eurotan ditugu Barcelona inguruan, eta Granollersko inguruan, Montmeló, Mollet, eta orduan bizatitan bidaia egingo du, Lleidan lo egin, eta bidaia biharamunean Granollers aldera. Jalo, eske... Xoxaldetik ere kontutan hartu behar da, ze kutxa aski hutsa dago Bidasoko bulegoetan. Beraz, sailkapeneko bigarrena hirugarrenaren aurka arituko dira bihar, eta irabazten duenak aurrera paso handia emango luke sailkapenean. Granollersek Bidasoa irabaziz gero sailkapenean gaindituko lituzkete irundarrak, eta alderantzizkoa suertatzen bada, Bidasoak 3 puntuko aldea lortuko luke. Gauzak horrela, bihar 9 terdietatik aurrera Fraikin Granollers eta Bidasoa nor baino nor, eta eskubaloiarekin bukatzeko Ilkap Hondarribiak 30 eta 23 garaitu zuen Ugera eskubaloi taldea, garaipen sendoa dela azaren ena, beko postua kuxatzeko eta taldearen konfiantza berreskuratzeko, izan ere azken neurketetan lesio asko sufritu dituzte Hondarribitarrek. Eta emaitzen errepasorekin hasi baino lehenago, zerbait komentatu nahi zenuen pilotaren inguruan? Bai, a ber, Bitxintxo Bilbao Albaceteko bandera erakutsi behar zuen Barcelonan. Zigorra jaso du, eta nazkagarria da debatetik, eta salatu behar da, gogor. Beste egun batean nahi behar duzu, adirezako dizuet, eta den hori, federazio, nazioarteko federazio horren jatorria, sustraiak, jakiteko kontuak nondik datozen. Zer ba, salatzekoa da, eta Bilbao aldarrik eta behar du, gaur ere bada titular bat, beste kontu bada hori, baina salatzeko hor, Albaceteko bandera erakutsi behar du, euskaldun batek. Galdera hori da. Hemen dikan kiroletik edik ere. Irungo bandera ere hortxe bertan zegoen. Salatzen dugu. Salatuko dituzte pilotaria. Osta, gaur egun horrelako dauzan, baina, karo, federazio hori politika mailan arazo galantarik. Baina beste egun batean aipatuko dugu hori. Eta azkar batean, emaitzekin goaz, Saskibaloian Espres Hondarribia ikasbasketek galdu egin zuen, 48 eta 55, 2019ko 6. porrota, eta Erroibidek, ba, puntu batengatik irabazi zuen 55 eta 54 txapelketako liderra, Mondragoni. Maiten izan, Lekanea taldeko emakumezkoak 4-1 irabazi zuten Arteali, eta gizonezkoek 4-8 Leskala talde kataluniarrari. Sailkapenean emakumezkoak 3. dira eta gizonezkoak 4. Eta arraunean, ba, bi albiste azkar, Hondarribiko traineru jetxieran emakumezkoen txapelketan Orio izan zen lehena Arraun Lagunak eta Hondarribiaren aurretik 16 eta 21 segundura aurren ezuren, eta gizonezkoetan Ama Guadalupekoa izan zen garailea 7 eta 18 segundutara Orio eta Donostiarra utziz. Eta arraunarekin lotuta, ba, azken albiste bat, Santiago Tarrak taldeko Joan Crespok Urbizietako Kabateko Espainiako Kopako froga irabazi zuen atzo Ortezen. Ongida, zorionak, berari. Momentuko zorrekin geratzen gara, Xabi mil esker. Zuri, Koldo. Eta Xampiak mil esker. Zuri, Koldo. Bueno, ba, Granollerserako bidea hartuko duzu. Bai, bai. Orduan. Baina ez dintu kolaburun euro ordainduko hotel batean, Ongida, ba, Lleidan, ba, loiteko. Eta bihar ikusiko, ba, zerkaltazten denik juntzean. Ba, mil esker biei. Zuri, Koldo, jo. Eta ostirala bitartean. Gerarte, jo. Gure eskualdeko kirolaren informazioa eskuratu nahi duzula, www.kiroletik.eus. Bebidasoa eskualdeko kirolaren ataria.